به جیهانه ای رو وک دو جهجمه کسیره نم ده زندانه لو صوتیه دلو جگه کسیره نم ده زندانه لو صوتیه دلو جگه ناله نالا کتیایه دادگهی و مزیت نمایه ارزانه خوین نبوهایه گردره که بیجم جده ارزانه خوین نبوهایه گردره که بیجم جده دست زور دستان ویرام بویه ای رو هر دل هی وخش دست ظالمان ویرام بویه ای رو هر دست خاین اندی رو که مزین هر دم خوین درش رر رو جان تر دقرش دین فرقا هندرو در روح رو جان تر دقرش دین فرقا دست واند نال جهب کت نگر بکر هیسیج دست واند نال جهب کت نگر بکر نیار ظلم یا قرآن دست بکا علم یا قرآن نام یا خود یا قرآن نازل بوی لپیغمبر نام یا خود یا قرآن نازل بوی لپیغمبر